موعود وسائل ومشهور قتل أصحاب الوقود النار ذات الوقود يجب عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جزاك الله. سورة البروج مکی صورت ہے نزولاً وویشت ستائیس فضلت الشمس نازل شہر ہے ترتیباً تیزہ تیارے پچاسی فضل صورت انشقاق نہ لگو رہ شہر ہے ربط صورت مخ کے سرا مخ صورت کی ترغیب اور کرشہ صحیح عقیدے تھا ندی صورت کے دا غلط عقیدے والا ہو اور صحیح عقیدے والا ہو فرق بیان نہیں کہ غلط عقیدے والا بس کہیں او صحیح عقیدے والا بس کہیں دو جنور فتیران دو موجہ مخیطور کی ترغیب و اصلاح دا عقیدے تھا پدی سر اس صورت کی ترغیب اور کو قربانہ تھا پا مثال پہ و مثال تھا کہ پدی عقیدے زدر پدی وزان پدی بس قربانی ورکے دو جنور فتیران درے ماں مخیطور کی آدم فی لسم کی ہوئی کہ اللہ ارتینی دوی صورت کے نام کی وئی کہ اللہ پہر دا حاضر ناظر دے زکا صدورم ربط مخت صورت کے پیندیشتم آیت کے وئی چھے ایمان او عمل صالح وارا دیل اجر دے غیر ممنون ندلت آیت نمبر گیار ایک وئی چھے دی کامیاب دی پیندیشتم ربط مخت صورت کے ترشتم کی وئی کہ اللہ ربانی پوئے دے ندلت شلم کی وئی کہ اللہ دا نیحاتا کری دا واللہ ہمیں ورائے محیط دا اللہ پہ یہاں تک اخلاصی رہن شے شپا گم رابط مختصر دوشتم کی ہوئے دا قرآن تقذیب کئی مدلتا آدم علی کی زبائز کی وئی دا دی عزت کتاب دے دا دی عزت کتاب دے پوشے نقصان و تنشی رسول ہے آسدان خراب ہوئی امتیازات دوسرا سر ممتاز ہے پا واقعہ دا بادشاہ کہ مومنانو سر ظلمون کول دور کانو تبی اوردون بردار شاید نشتے دوین سورت ممتاز دے پایا دبرتی وہ شاید ہیں وہ مشہود باندے بردار شاید نشتے درہم امتیاز سورت ممتاز دے پایا دمر دور اسلام چی انہا بات شرابی کرد شدید بردار شاید نشتا سالورم رب امتیاز سورت ممتاز دے پایا دمر اٹھ بانے وما نقومنم الا ادنو باللہ العزیز حمید مقصد سورت اس بعد قیامت بھی ترقی بھی ترقی آنمونی دو دشمنی دو باطل پرسو آداغو دو تبایا انجام ذکر کریں مختصر خلاصا دو نبی اسلام باوری لگا دو نبی اسلام نلگا زمانہ مخ کے زمانہ دو فترت فترت زمانہ دو جی مخ کے نئے پیغمبر تلے داغا آغا سنت مدمشوی خلقو نیرشی آنے پیغمبر نیر آگرے پا زمانہ دو فترت حکم سے شیرے زمانہ فترت کے پا ایمان کے سڑے محفوظ دے او کامالو کی زغلتے کی اباس اللہ مات کئی دکا اگا زارا از دور پیغمبر اگا داگا ختم شوئی داگا اگا بیان داگا قبری او نوی لراغلے نی دی نبی اسلام او دیسار اسلام با دی منس کے زمانہ شیرے زمانہ فترت پا داگا فترت زمانہ کے بادشاہو ظالمو داگا یو مسلم شریف کی حدیث را دی دا تفصیل حدیث او گتا دا آغای او ساہر ہو اگا ساہر دیر عالم پر اخبر سیر کن اگا دی بادشاہ تے جی بادشاہ دا خلوڑا شیم ادو امرم فتر لی کل امرم و تمالی او تقرار در راگ اجدو دا اخبر علم منتقل کم و کسبا دمان زنیم چی تبیا چگستا کارو نکنی بادشاہ علی او خیار تقرار دکوار کن دا لک بسار تا اما ماخام بطراتو ما دیگر ماخام دیده سیدی را دی اولاد در پل غلاره که یو عالمو دا آقا زن دیو جنگر اونو دی اولاد اگه تا تلیده چی دی تلین دا آقا تعلیمات چی رویده اگه بلکل اپو دردو دغه شاعرون خبره غټول شرکی او دغه عالم ټول خبره توحید کولی دی ډواډور شو خودی دی عالم به خبر دل فنور کا دوی چې بیا سار راته دی پر استاد نو داتی ګنټه دی مبه دی خپل دی عالم زر در نه به تعلیم واغسته نو بیا وته صاحب نه نو چې هغه د وفات راته نو بیا به دی استاد سره دی عالم سره کینا در به الله کتاب واورید نو چې نو حضوران موربو ته نو وخت ک اچ ال دوه نو تران استاد وو نو دی اچ صاحب وو دی او در دی عالم ته وی چې جی ما ته ولې مصیبت ته کتا ته نه راتم نو لمینو غواړي تاسو بخام غراتم انو چې تا ته راشم نو تاسو ساته نه وخت اورته ما نه کمی وای نو چې بیا ما دیګر راځم بیا تا ته ګټه تیر کوم چې کور ته نه وخت لار ځم مور می وای افدار می وای دا علی مو ته خیر دی د ډیر فائدې پر نقصان جایز دی ته چې سار نه وخت اور شو استاد څنګه وای مور یې سار کوم لک کارو اته ما دیګر راشم وای استاد یې سار کوم کارو نو په دې بابا چې دوی ښه خو د دې پړه کې اولو شک پیدا شو یو را دیر روان دی اپلا را بند یو اجدهار یا مار دی یا مره سشه دی اجدهار آقل پادیس که خلق اولار دی نجد و یار پا نو ده پڑه که وی چرا شنن امتحان کن دوی یا اللہ گٹ را آستا چی دا گٹ دی بلا در اخلاتو ما نو دا ما تو خدا دو ما رو پردائی پارو کرده که پا دی گٹ پانده بلا مرشو دا پا دی دلیلی چې دا غسایر غلط دی او دا چې کوم عالم دی دا ټیک دی اگر بلا مړه نشو نو بیا ودا دی دلیل چې ساده سا غسایر ټیک دی غلط دی الله ته ما ته حق وکړي ته چې ګټ راغلا دا ګړه غلط بلا ولا ګتر به تر ملانه بد د خو کې دا جوړ دی را غو استاد ته چې جی دا شان چر شو هغه ته بس ته نور مړه دا ته حق لري کې نه حاصل شو اوس ته کار شروع کا په خپل ادا کړي توحید بیانو دراغه توحید بیانو خپل ادا او کفاره ته تکلیف در باندې اورته ده ما یونیورسل ما بدخه دوی ښا د چراغ اند په خلکو توحید بیانو خلک براته او چې د دعا کړو خلک پټی کیدل مستجاب دعوات شه یو دل د بادشاہ وزیر چاډون شو هغه هغه ته چا وې درس نه معشوم دی یو الګ دی هغه چې چاته دعا کوي حقيقي هغه ډیر دولت ځان ته راوړ عادت یې مخه تکي کو د وجدا دولت ستا شو او کتا د جوړ کړو هغه ته ته اوتانه شو جوړولې ویته چې خلک جوړ نه زه خدامه چوما او دوا کومه لا جوړې ویته ته ماره مګ نو دوا ته دې دې پر تر کدا چې ولته اخیره ټیکې زما دا اخیره چې کوم چې یو الله ته دا دا اخیره جوړې نو بیا وځو دوا کوم ته مون دوا کې الله به دوا قبول کړي ابا ته کوئی ټیک ده هغه اخیره قبول کړو دوا سوال کو دوا لدم اچو هغه سره ټیک شه وزیر سرګیو هم ټیک شه بل هغه دا بادشاہ دربار ته لري نو بادشاہ وا ته وای چې اته کله پسته ټول نه وي یا ورونو می پته وی دا پلان کی الک یا قدم ور به ښه بادشاہ اگر اوه ته وته وای چې لکه ته دور نه سړی جوړ شي چې په چړاند جوړول شي روغول شي اته ما راغ نه کې دوته ته خونه شم جوړول وی ته کی جوړ وی خدای وی خدای بیا وی زمانه له خپل خدای شته بادشاہ ته خدای ته دعوا کړو بیا شته کنه وی ټول رب دی اله کې وو اول خو هغه وزیر ته چل توبه و باته هغه نه توبه بر دا غلط عقیده دی د نه ذکر چې اور الله ته کوي دا غلط عقیده نه توبه و باته هغه نو باته ځکه کې دې ته اړه ته سینه سینه ته توحید نه شو بیا کله روته کی هغه وزیر خو وو په مړو ور باندې مړته بیا په دې الک را باندې کړی اره ته دا چا نه ذکر نه ما چې ته چا لګل دا خدا عقیده نه تا چا نه ذکر نه دا نوی خو آخر کار وی وی تراشم وی وی پلان کې هغه علی میرا سم هغه له کنجو کنست په دې سره ولا ارکه خونه هغه ته وی توبه و هغه توبه تر تو و ته نو تو هی نه تو هغه دو ټوټې ته لیکن هغه شهید شه بیا دې له ته وی چې له توبه و دو با دو نو با سم نو دو نو کاران ته چې دې ورشي غر ته خو جو بر غر ته پوتو گئی کله توبه و بعد خفا گنل رټیل ور کوي چراور غړی کتا چمړ شي نو چې دته له بره کارته یې جوړه ته چې دوی بره ختلی نو غر ور زلل غلې دا ټول سپایان دې کته ور غړی مړ شو او دې روح بادشاہ دې خود کتر کو شرا غدی بادشاہ نه نر له خو غن بادشاہ تر نه مخ ته در بادشاہ ته زما غملګری سپایان بیا غیت الله کافیش ته ما طرف نه د مسلم شریف روایت ده صحیح خان وی الله او تکافی شو باچا دې غوتا شو نور پاو دی په کیشته کې دی کینو ار سمندر منځ ته وي چې کوم ده خ چپی وي نو البته تپوت کې کده توبه وا دي خپه خان کدو باطل بیا د تیلا ورور کې سمور ته ودی چې سمندر منځ ته ورته او دې تپوت کو جوړ دی کې طوفان راغې اکیشته ډوب شو ټول مړ شو دې په کیناره باندې وګراو دې بیا بچا راغې باچا زما ملګری شو سپان بیا غې ته الله کافی شه باچا ډیر غوسه شو دی وته باچا ته مامړو لنشي په یو ترګو ما مړې ګور دی عقل ته وته وره موحد ځان مړې او کار کوي وای په یو ترګو ما مړې هغه طریقه ویسه طریقه وی چې ته ما په ټول خلک راځم کا او ما په یو اوچت سټیج راځو کا پاغي باندې ما ودرو بره همې تړیو دغه تر یو ستدې سره بیا په زمانه دی خوش نه او غش راوباتي بیا په دغه په لیدو کې بیوا چې او پای وا چې بسم رب یا هاذا الغلام دا غش پرما په نوم لدی الګ د خدای ته ما نور نشه بروده بادشاہ او د ختمونو وختل هغه خلک را جمع کړو عدد د ترکش نه تیر تیر وباته اترا که د خلکو مخ کې وي بسم الله بسم رب یا هاذا الغلام دا غش پرما د دې غلام د دې الګ د رب په نوم باندې غش لاړه په ستاندی ولاګل هغه په لاس کې خود اپدا باندې شید شو غش ته وته ستنه خلکو چې غړي امان نه بیره به دا غلام من ایمان راو دې ما شو دې الګ په خدای باندې باچا چې کوم شی نه مختل نه غوښه باچا غوته شه خلکو دې توبه و او وینا باچا کند او کنه ست کند دور ا داخل به راوځل چې ایمان راو وته به توبه واته که هغه توبه نه وکړ کاندو ته به ورته دي که تا ته خی چې غلطه عقیده ولا و تا د ور کاندو ته ورته دي خو که ستا عقیده ټیکی ته به توبه نه واته ته به کاند ته ورده کې غره د غلطه عقیده د خی عقیده ولا فرق ته ته ورته دي که انو وبولایرو بولایرو به یو خدای راوستا نو هغه خدای ته وی چې توبه ورته معشوم وي توبه چر توبه ته وی دا ماشوم دا غردون بیا تا وی غردون نو ماشوم تیوا دا یو تو غردون ماشوم تا وی یو وادو چې مورې رامن راټوب کا دا ور نه دی دا گلزار دی دا ګول گلزار دی خو بارا دا د خل غردون نو مورې وی بانګ احمد چوکی کار انجار رسید فایدار ایسا کی خار مار رسید بانګ آ چوکی کار انجار رسید ایا واد راغه کله چې خبر دی ته تورات چې خلک ورته وردون یا واد راغه چې فائدار ایسل سپیخ پک لکه قدمه قرر وای غور پغه باندې حمله وکړه ختم شه نو د صورت مطلب عمده کو چې باطل فرض وتا ورته ورته ورته بکله کولاړو غره لکه ابراهیم الزام چې ورته وردو هغه کله کولاړو نو دا ته هم کله کولاړې کمړ شو کبد شي ابراهیم الزام بچو لري کې دې تعامل لا بچي کبا چې نو بس دې هو دغه بشي شهید بشي کنه مثلا فرې دې مطلب دارې و سماي شاید اسمان ذات بوجي برجونو والا برجونو یعنی یا هو فرښتو غ برجونو چې ناسې بږي او شیطانانو دي یا بروج د مراد د نور د خطو د سپمای د خطو غدان یا د بروج د مراد ستوري دي ولیوم المعود او شاید دا ورځ چې وعده شوی ده و شاید و مشهود اشاید گوا و مشهود اچه گوایی پیشوی ده شاید نمورد الله ده املائکی ده علماء لکا الابران تیجه دو شاید الله و انو لا اله الا هو و الملائک دولن امشهود نمورد توحید یا شاید نمورد شاید نمورد ملائکی امشهود نمورد قرآن اگر صورت نیسا که فرشتي گوئی کوي چې دا قران کریم د الله کتاب دی یا شاید نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او مشهود نه مراد چې کومه امتیا دغه بقره 143 کې وکدا کې جاننا حکومت او وسط ایتکونو شادال الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا یا د شاید نه مراد امت د نبی اسلام اده مشهود نه مراد د نور امتونو د نور پیغمبرانو امتونو لتكون شهداء على الناس اما غف سورة بقرة كتير شو اكثر ترى عزيز كي يا هذا شاهدنا مراد اندامونا د انسان ا مشهود نه مراد انسان لکه سورته حامیم سجده 20 نمبر آیات کې یا سورته یاسین 65 نمبر آیات کې تیر شو چند امنه وګوایو کې یا شاید نه مراد پیغمبران دي ا مشهود نه مراد ا دغه امتونه دي لکه سورته نساء 41 نمبر آیات سور نهر 84 نمبر سور زمر 69 یو کم اتیا و شاید گواه مشهود اچه گواهی پی کولشی در طول پدی شایدی چه خودلی از خوابی رو دود پلان رکلشو کندوالا انار کندیدور ذات له قوت لمبو والا اذن عليه قوت کله جو دی پریبان نه قوم او دیو علامه پابان چې کولی د مؤمنان سره شود حاضر کتون کی مؤمنات به خطر ورته به ورته را غیبه خو په خوشاله ورته دان کړ و ما نقمو اده بدنو ګړو منو دی مؤمنانو نه الا ان مگر دا چې ایمان ورو په لاواده چې غالب دی او صفات برشه ده ګناه نور څو ننم دو مومنان دو معیدینو گناه داده ده نبی اسلام دو صحابه و گناه هم داو چه مکه نشر چه اغیی پی پالا ایمان دارو نم زمان گناه هم داره چه منگو یو اللہ رو تکی او مخلوق عجز ده اولیاء عجز دی مرد دی نشرات ده زمان گناه که گناه ده اللہ دی آقا داده لهم الکو سمان تو دارم چه دی اللہ علی اختیارات دارت وانو دلمه کدی اللہ علی فرزیبان بیشک آقا دان چنو چه تکلیف رو که مومنان تخویب بر کنی او مومنان سرو دا مومنان خود دا بیاده ای توبه اونو باطل ها نفلم عذاب جانم دیل عذاب جانم دی عدیل عذاب دورم اوز بشارت یقین آقا دان چه ایمان رو عملو کنه دیل دی جنتونه چه بیگی و دلانه نوالی دار کل بودل کبیر دا کامیاب ایلوی دی این بسر بی کلش دید یقینن نیول درفتاری سخت تخویب انهو یکنن دارلا هم دارلا جواندی کول کئی او یبدی و پیدا کئی مخلوقات روید او دوباره و پیدا کئی دی او دارلا بخون که توبه باسا او دوستی کون که توبه دیو باسلا عمل نیک دارلا دوست شوی دول عرش المجید خواهند عرش بزرگای والا دی فعال المعرید کون که دی آغا چی را دیو کی حالا تا قادر جنود یقین را اغلی تا تا خبر لخکرو تخویب برگی منکرون تا در فرعون و سمودیانو برکی آکسانا چه کبر کرده پی تقریب پر تقریب کی در اللہ دی کتاب او اللہ جر آفا دینا گیر چاپر دینا محیطون احاطه کون کده در اللہ احاطه کی بل و قرآن و مجید بلکی در قرآن چه دی تقریب کئی در قرآن دی در بزرگای کتاب دی فی لوح محفوظ اپا پا تختو که ده چی فاتح شده محفوظ اغا مقام چه غلائه ده فرختو ده رسیدو نا ده شیطانان ده رسیدو نا بچه ده مقصد ده صورت ها اس بعد ده قیامت بی ترقی ابده که ده صحیح عمل والا ده غلط عمل والا ده صحیح عقیده والا ده خلق بیان فرق بیان